सत्ता ननु अत्र परमार्थ तदेव सत् इतर द्वयम् सत् विलक्षण सत्यन भाति विकल्प करते हैं। परमार्थ सत् ही तो सत् है, अन्य जो दो है व्यावहारिक सत् और प्रातिभाषिक सत् वो वस्तु तो सत् नहीं है, सत् विलक्षण में वो परमार्थ सत्य से भिन्न है, सत् विलक्षण है। परमार्थ सत् ही सत् हो गया, व्यावहारिक प्रातिभाषिक सत् विलक्षण है, सत् विलक्षण होते हुए सत्य न भाती, ये प्रथम विकल्प हुआ। तो फिर यदि व्यावहारिक प्रातिभाषिक दोनों हो गया सत्य विलक्षण सत्य न भाती, तो फिर दोनों में क्या भेद है प्रातिभाषिक व्यावहारिक में? बाध विलंबा विलंबाभ्याम तदभेद इत्यादि प्रथम, बाध शीघ्र होता है प्रातिभाषिक होता है, और व्यावहारिक बाद होता है विलंब से ब्रह्म ज्ञान से बाद होगा, तो बाध विलंबा विलंबाभ्याम तदभेद इत अभिप्रेतम, ये यहाँ तक प्रथम विकल्प हुआ। ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, अन्य प्रातिभाषिक व्यावहारिक सत्य जो है सद विलक्षण ही है, सदरूप से भान होते हैं, और दोनों का प्रातिभाषिक व्यावहारिक भेद होता है बाध विलंबे न किम व्यावहारिक बाध से अविलंबे न प्रातिभाषिक, ये प्रथम विकल्प हुआ। उत्तर हुआ सत्य से भवान्तर भेद, अथवा तीनों ही तीनों में एक सत्व रहता है सामान्य, उसका अभांतर भेद व्यावहारिक प्रातिभाषिक है, दो विकल्प हुआ। नाद्य तन्मते रूप्याभाव रूपय धीरिव सत्ताभाव सत्य बुद्धि अविरा, वेदांत मत में रज्जु में रजत ज्ञान नहीं हो सकता, सर्प ज्ञान नहीं हो सकता है, श्रुति में रजत ज्ञान नहीं हो सकता है यदि रजत नहीं हो, रूप्याभाव यथा रूप्य धीर न होती वेदांति मत में, रुपये नहीं तो रुपये ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ब्रह्मस्थल में अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानते हैं वेदांति। रजत अभाव में जैसे रजत ज्ञान नहीं होता है, व्यावहारिक प्रातिभाषिक में यदि सत्व नहीं रहेगा तो सत्व बुद्धि भी नहीं होगी, सत्व बुद्धि होती तो वहाँ सत्व मानना पड़ेगा, और परमार्थ सत्व में सत्व रहेगा, प्रातिभाषिक व्यावहारिक में सत्व नहीं है, सत्य में भान होता है, सत्व अभाव होते सत्व प्रकार के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, किंतु सत्व जहाँ नहीं है वहाँ सत्व बुद्धि भी नहीं होगी, रजत नहीं रहने पर रजत ज्ञान नहीं होता है तो अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मानते हो आप, तो प्रातिभाषिक व्यावहारिक में सत्व नहीं रहेगा तो सत्व बुद्धि भी नहीं होगी, और यदि कभी भी प्रातिभाषिक व्यावहारिक में सत्व नहीं रहेगा तो बंध्या पुत्र की समान हो जाएगा, कदाचित अपनी सत्ताभाव तुच्छवद उत्पत्ति आदि अयुगा, तुच्छ जैसे बंध्या पुत्र शशि विषाणु की उत्पत्ति नाश नहीं होता है, इसी प्रकार व्यावहारिक प्रातिभाषिक में कभी भी यदि सत्व नहीं रहेगा तो उसकी उत्पत्ति आदि नहीं होगी, व्यावहारिक घट की उत्पत्ति नहीं होगी, प्रातिभाषिक सर्व की उत्पत्ति नहीं होगी, नाश भी नहीं होगा। व्यावहारिक प्रातिभाषिकाद अर्थगत विशेषाभाव न तत्र अर्थक्रियादि श्रुतिनाम तद विशेष प्रामाण्य सूच अविद्यापात, यदि व्यावहारिक प्रातिभाषिक दोनों में कोई भेद नहीं रहा, सत्व नहीं दोनों में, सद विलक्षण केवल सत्य भान होता है, यदि अर्थगत विशेष नहीं होगा प्रातिभाषिक से व्यावहारिक में, प्रातिभाषिक रज्जु सर्प उसकी अपेक्षा व्यावहारिक सर्प में विशेष अर्थगत विशेष नहीं हो, सपने में देखा उसकी अपेक्षा व्यावहारिक में विशेष नहीं हो अर्थ में, तो अर्थक्रियादे अर्थक्रियादि नहीं हो, व्यावहारिक अर्थ में जो अर्थक्रिया है प्रयोजन सिद्धि होती है, व्यावहारिक रजत में भूषण रजत से भूषण बना देते हैं, प्रातिभाषिक रजत से नहीं बनता है, एक हो गया अर्थक्रिया आदि नहीं होनी चाहिए। और श्रुति भी जब प्रमाण है व्यावहारिक सत्व को कहने वाले प्रमाण है, यजित स्वर्ग काम आदि श्रुति वाक्य है, याग स्वर्ग साधन है, तो व्यावहारिक को विषय करेगा तो यदि प्रातिभाषिक व्यावहारिक में कोई भेद नहीं है तो व्यावहारिक विषय का श्रुति भी जो प्रमाण श्रुति में प्रामाण्य है वो तो प्रामाण्य ही नहीं होगा। व्यावहारिक विषय का श्रुति भी प्रातिभाषिक विषय के वाक्य के समान अप्रमाण हो जाएगा। प्रामाण्य शिष्य अयुक्त आपात अयुक्तत्व आपात ठीक नहीं होगा। प्रत्युत नभो नैल्य भ्रम हेतु अर्थभ्रांति हेतु अप्रमाण्य निश्चय विचार श्रुति तो अप्रमाण हो जाएगी। जैसे नभो नैल्य भ्रम नभ में आकाश में नील भ्रम होता है नील आकाश नभस नैल्यम आकाश में जो नीलता का भ्रम होता है वो भ्रम का हेतु होता है आकाश। इसी प्रकार अर्थ भ्रांति का हेतु हो जाएगा अर्थ व्यावहारिक अर्थ भ्रांति का हेतु हो जाएगा हो जाए तो श्रुति भी व्यावहारिक अर्थ के भ्रांति का हेतु होने से श्रुति भी अप्रमाण हो जाएगा। श्रुति में अप्रमाण्य का निश्चय हो जाएगा क्योंकि भ्रांति अर्थ भ्रांति का हेतु हुआ श्रुति अर्थ भ्रांति का हेतु होगा तो वो अप्रमाण हो जाएगी। इसलिए प्रथम पक्ष नहीं हुआ। और द्वितीय पक्ष जी कहेंगे सत्व का अवान्तर भेद व्यावहारिक प्रातिभाषिक में भी है ये भी ठीक नहीं है। एक तो अनारोपित सत्व ब्रह्म में आरोपित सत्व व्यावहारिक प्रातिभाषिक में दोनों तीनों में रहने वाले आरोपित अनारोपित तीनों में रहने वाले एक धर्म पहले सिद्ध हो सत्व रूप आरोपित अनारोपित है साधारण सामान्य धर्म भाव न द्रव्य है अभांतर पृथ्वी तो जल तो तेजस्व आदि तो न में एक द्रव्य स्वरूप सामान्य धर्म रहता है तब पृथ्वी जल आदि द्रव्य है। इस प्रकार यदि प्रातिभाषिक व्यावहारिक पारमार्थिक सब सत्व का अभांतर भेद मानेंगे सब में एक समान धर्म सत्व रहना चाहिए किंतु आरोपित प्रातिभाषिक व्यावहारिक और अनारोपित पारमार्थिक दोनों में साधारण कोई सामान्य धर्म है ही नहीं। सामान्य धर्म एक होता तब तो सत्व का अवान्तर भेद मान सकते। व्यावहारिक से अनारोपित विशेषत्व स्थापत्य और प्रातिभाषिक में तो आरोपित है। व्यावहारिक में यदि विशेष अनारोपित मानेंगे प्रातिभाषिक से विलक्षण व्यावहारिक अनारोपित कहेंगे अनारोपित मतलब सत्य होगा। सत्य होगा तो प्रपंच सत्य हो जाएगा व्यावहारिक प्रपंच इष्टापत्य इससे हो जाएगा हमारा आपकी आपत्ति से व्यावहारिक हो जाएगा प्रपंच तो ठीक है मिथ्या तो सीधा नहीं होगा। इति चेन न सिद्धांति कहता है द्वितीय पक्ष से वो क्षोधक्षण द्वितीय पक्ष है सत्व का अभांतर भेद व्यावहारिक में भी प्रातिभाषिक में भी है। क्षुधम क्षमते थी क्षोधक्षम क्षुध संचरण में उसका विचार करेंगे तो सहनकर्ता विचार सह तथा ही अबाध्यत्वरूप आरोपित अनारोपित सामान्यम आरोपित अनारोपित दोनों में सामान्य धर्म है। पूर्व पक्ष ने कहा पारमार्थिक सत्य व्यावहारिक और प्रातिभाषिक तीनों में एक सामान्य सत्वरूप धर्म सामान्य धर्म नहीं मिलेगा। सिद्धांत कहता ये धर्म मिल जाएगा अबाध्यत्वरूप धर्म क्या धर्म है अबाध्यत्वरूप आरोपित अनारोपित सब में सामान्य अबाध्यता प्रातिभाषिक में अबाध्य तो रहेगा या बाध्य तो रहेगा अबाध्य प्रातिभाषिक में अबाध्य तो रहेगा और व्यावहारिक में प्रातिभाषिक और व्यावहारिक दोनों बाध्य होते बाधित हो जाते अबाध्य तो कैसे रहेगा जो बोला जो वर्तमान है वर्तमान है तो यदि हम नहीं स्वर्ग काम यजित जो श्रुति वाक्य है याग स्वर्ग साधन है इसे कहती है। व्यावहारिक साधन तो ऐसे मिली व्यावहारिक अर्थ को बताने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी क्योंकि अर्थ भ्रांति क्या है तो अप्रमाण कहेंगे तो श्रुति व्यावहारिक अर्थ विषय को हुआ अब व्यावहारिक वो क्या कहते हैं पारमार्थिक अर्थ विलक्षण सत तो पारमार्थिक सत ही सत है बाकी सत विलक्षण सत नहीं है तो असत विषय का वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। किंतु श्रुति तो भी पारमार्थिक दृष्टि में मिथ्या है नहीं श्रुति तो मिथ्या है, श्रुति अप्रमाणी या प्रमाणी कहा जाए, श्रुति स्वयं मिथ्या है या नहीं है वो विचार नहीं, श्रुति व्यावहारिक विषय को कहने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। व्यावहारिक प्रमाण होकर श्रुति प्रमाण मानते हैं, श्रुति में व्यावहारिक प्रमाण्य भी नहीं रहेगा, ये आपत्ति। श्रुति स्वयं तो मिथ्या है ठीक है, उसका विचार अलग है, श्रुति प्रमाण कैसे होगी? श्रुति में बिल्कुल अप्रामाण्यता नहीं मानते, व्यावहारिक प्रामाण्य मानते। तो यदि व्यावहारिक विषय प्रातिभाषिक से कुछ भिन्न नहीं हुआ तो बाधित तो हो गया, तद विषय की श्रुति भी अप्रमाण हो जाएगी। अबाध्य तो आरोपित अनारोपित दोनों में सामान्य है, यद्यपि प्रातिभाषिक का बाध होता है, व्यावहारिक का भी बाध हो गया ज्ञान होने पर, अन्यथा बाध्य भी स्वकला बाध्यत्व मात्र न आरोपित भी तस्य संभव बात, स्वकला बाध्य प्रतीति काल में बाधन नहीं होता है। प्रतीति काल में प्रातिभाषिक का बाध होता है, व्यावहारिक का प्रातिभाषिक का बाध होता है, प्रतीति काल में, प्रतीति काल में प्रातिभाषिक ही बाध नहीं होता है। अन्य काल में बाध होने पर भी स्वकला बाध्यत्व पारमार्थिक में रहेगा, स्वकला बाध्यत्व, स्वकला बाध्यत्व पारमार्थिक में रहेगा, व्यावहारिक में रहेगा स्वकला बाध्यत्व रहेगा, प्रतिभाषिक में तीन सकला बाध्यत्व मात्र न आरोपित भी तस्य संभवात, तस्य कस्य सत्व से सकला बाध्यत्व रूप सत्व से प्रतिभाषी में रह जाएगा। आरोपित अनारोपित और एक सामान्य अभाव, यदि अनारोपित पारमार्थिक और आरोपित दोनों में एक सत्व रूप सामान्य नहीं रहेगा, प्रवृत्ति आदि अनुपति तत्व तो प्रवृत्ति रजतत्व आदि कोई दर्द नहीं रहता, तत्प्रकार रजतत्व प्रकार प्रवृत्ति भ्रमस्तर नहीं होना चाहिए, प्रवृत्ति और भय आदि सर्प में भय कंपादि फल है प्रतिभाषी के सर्प से तो मानना पड़ेगा एक सामान्य है। अतएव उत्तम संक्षेप आदि को क्या लिखा है, आकाश आदो सत्यता तावदेका प्रत्येक मात्रे सत्यता का चिदन्य तत्संपर्का सत्यता तत्र चान्य वित्पन उयम सत्य शब्द सु तत्र, सत्य का विभाग किया गया आकाशादु सत्यता तावत एका, आकाशादि में एक सत्यता है, व्यवहार का व्यवहार प्रमाण में व्यवहार प्रमाण से आकाशादि के बाद नहीं होता है, व्यवहार प्रमाण अबाध्यत्व रूप सत्व आकाशादि में, व्यावहारिक मानाबाध्यत्व रूप सत्यता एक आकाशादि में व्यावहारिक है, आकाशादु सत्यता तावत एका, प्रत्यय मात्र सत्यता काचिधन्य, प्रत्येक आत्मा में सत्यता के अत्यंत अबाध्यत्व रूप सत्यत्व, प्रत्येक आत्मा का बाध होता है, अत्यंत अबाध्यत्व रूप सत्यता काचिधन्य ये पारमार्थिक होगी, आकाश आदि में एक व्यावहारिक सत्यता, प्रत्येक मात्र में पारमार्थिक है, तत्संपर्क सत्यता तत्र चन्य, तत्संपर्क सत ब्रह्म के साथ आकाश का पारमार्थिक और व्यावहारिक दोनों का तादात्म्य होता है, जब परस्पर अध्यास होने पर जो विशिष्ट हुआ सत्य विशिष्ट आकाश, आकाश मस्ति सर्पोस्ति, आकाश अस्थि कम से सदरूप ब्रह्म और व्यावहारिक आकाश दोनों का तादात्म अध्यास होने पर सत्संप्रकाश सत्यता तत्र चान्य, आकाश में अन्य सत्यता है, अन्य कौन हुआ पारमार्थिक और व्यावहारिक से विलक्षण, विलक्षण कैसा है दोनों सत सत्यानुत मृत्यु निकृत्य अभ्यास होकर के सत्यता विशिष्ट में सत विशिष्ट आकाश में अथवा आकाश विशिष्ट सत में विशिष्ट में सत्यता सबले कहते तत्र, अन्य वित्पन्न एवं सत्य शब्द से तत्र, और ये सत्य शब्द वही वित्पन्न है सबल में विशिष्ट में सत्य शब्द, सत्य शब्द कहते हैं जिसको सत्य कहते घटो अस्थि पटो अस्थि सत्य कहते हैं, उस प्रकार है सत और मिथ्या दोनों के मिला करके केवल आकाश को लेंगे सत को छोड़ करके तो बाध्य है, हम ब्रह्मस्थल में इदम रजतम अयम घट प्रातिभाषिक स्थल में रजत का बाध होगा, इदम का बाध नहीं होता है, अयम घट में भी घट का बाध होगा, इदम का बाध नहीं होगा, अधिष्ठान का, तो दोनों मिला हुआ अधिष्ठान आरोपित तो दोनों को मिला करके सत्य शब्द का अर्थ होता है। उसमें आरोपित का बाद हो जाए अधिष्ठान सत्य रहेगा। प्रातिभाषिक व्यावहारिक आकाश केवल हो गया व्यावहारिक प्रमाण बाध्य, व्यावहारिक मान अबाध्य, व्यावहारिक माना बाध्य रूप सत्य तो है और अत्यंत अबाध्य रूप सत्य तो ब्रह्म में, किंतु संपर्क दोनों का तादात्म अभ्यास होकर के एक सत्यता है और वही सत्य शब्द व्युत्पन्न है सर्वत्र। तो सर्वत्र घटपट आदि में सत्य तो कैसे, घट आरोपित अंश मिथ्या है, अधिष्ठान अंश सत्य है, दोनों मिला हुआ सत्यता है। यथा प्रातिभाषिक रजते ज्ञाते के सत एकम रजतत्व, प्रातिभाषिक रजते भी रजतत्व है किंतु कैसे है, ज्ञाते के सत, तो रजतत्व ज्ञान काल में ही है अन्य काल में नहीं है, ज्ञाते के सत अन्यथा सत्व नहीं है। लौकिक परमार्थ रजते च अज्ञात सत अपरम रजतत्व, व्यावहारिक रजत में रजतत्व रहेगा, वो रजतत्व के ज्ञान के बिना रजतत्व उसमें रहेगा रहेगा, व्यावहारिक घट में घटत्व रहता है। प्रातिभाषिक का विषय है प्रतिभास काल में ही रहता है और व्यावहारिक विषय प्रतिभास अन्य काल में भी रहता है। तो ज्ञाते के सत प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है, व्यावहारिक ज्ञाते के सत नहीं, अज्ञात सत भी व्यावहारिक दे दिया, अज्ञात सत, अज्ञात तत् अपरम रजतत्व व्यावहारिक है। तदुभय अनुगत आरोपित अनारोपित साधारण रजतत्व, तदुभय अनुगत प्रातिभाषिक और व्यावहारिक दोनों में अनुगत आरोपित अनारोपित साधारण रजतत्व रजत शब्द का आलंबन है। इसी प्रकार आकाशादो आरोपिता एका सत्यता, आकाशादि में चिदात्मनि च अनारोपिता अपरा सत्यता, तदुभय साधारण करके पारमार्थिक और व्यावहारिक दोनों की मिला करके अन्य व्यावहारिक सत्यता सत्य शब्द का आलंबन है। सद विषय से भी व्यावहारिक से प्रपंच से न अनारोपित विशेषत्व, सद विशेषत्व सत्व तीनों में समान हो गया एक समान धर्म, पारमार्थिक में व्यावहारिक और प्रातिभाषिक तीनों में सामान्य धर्म हो गया सत्व, और सत्व क्या अर्थ हुआ अबाध्यत्व, अबाध्यत्व को सत्य और उसका अर्थ स्पष्ट क्या सकारा बाध्यत्व को सत्व तीनों में बराबर हो गया। तो यदि सत्व तीनों में रहा व्यावहारिक प्रपंच में सत्व रहेगा ना नहीं रहेगा, सद विशेष हो गया व्यावहारिक प्रपंच, तो उसमें प्रातिभाषिक में तो आरोपित सत्य है, उसे विशेष व्यावहारिक में क्या होगा अनारोपित सत्य हो जाएगा व्यावहारिक न अनारोपित विशेषत्व, वो अनारोपित विशेष नहीं है। ये निष्ठापति अवकाश माशा दे पूर्व पिछले ने कहा यदि व्यावहारिक में प्रातिभाषिक से विलक्षण सत्य मानोगे अनारोपित तो हो जाएगा, अनारोपित सत्य मानोगे तो सत्य सिद्ध हो जाएगा व्यावहारिक प्रपंच, इष्टापति सिद्धांति कहता है पारमार्थिक अनारोपित सत्व नहीं है व्यावहारिक में, सद विशेषत है, सद विशेष होने पर भी प्रातिभाषिक की अपेक्षा व्यावहारिक में कुछ विशेष है, किंतु वो विशेष नहीं कि व्यावहारिक अनारोपित है ये शिष्टापत्ति हो जाए। सत्व से अनारोपितत्व आत्मकत्व अभाव, सत्व का अर्थ अनारोपित नहीं है, व्यावहारिक में सत्व मान लिया तो पारमार्थिक हो जाए अनारोपित हो जाए ऐसा नहीं। सत्व अंगीकारादेव न उत्पत्ति आदि विरोधो भी, प्रातिभाषिक व्यावहारिक में सत्व मानने से उत्पत्ति आदि का विरोध भी नहीं, पूर्व पिछले ने कहा था यदि सत विलक्षण होगा तुच्छ हो जाएगा, कभी भी सत्व नहीं रहेगा तो शब्द उत्पत्ति आदि रहेगा, पहले कहा था सिद्धांत उत्तर देता हम नहीं कहते तुच्छ, उसमें सत्व मानते हैं। पूर्व पिछले ने कहा था क्या सत्व अभाविक, यदि व्यावहारिक प्रातिभाषिक में कभी भी सत्व नहीं रहेगा तो बंध्यापुत्र सत्य विषाण के समान तुच्छ हो जाएगा, उत्पत्ति आदि नहीं होगी। तो इसका उत्तर दिया सिद्धांत ने हम सत्व मानते हैं, सत्व अभाव नहीं है, सत्व से सत्व अंगीकार है, प्रातिभाषिक व्यावहारिक में भी सत्व मानने से ही उत्पत्ति आदि विरुद्ध नहीं। तो प्रातिभाषिक रजत में सत्व रहेगा कौन सा सत्व रहेगा? सकाल चतुर्थ सत्व रहेगा, इसलिए उत्पत्ति आदि का कोई विरुद्ध नहीं। न तो स्वरूपेण बाध्यत्म। अच्छा, यहाँ बाध्य जो होता है बाध, प्रातिभाषिक रजते का बाध हो जाता है, स्वरूप से बाध हो जाता है। स्वरूपेण बाध्य तो यदि मानेंगे तो प्रपंच का स्वरूप तो बाध होता है नहीं होता है? प्रपंच का यदि स्वरूप तो बाध हो जाएगा तो तुच्छ हो जाएगा। बंध्यापुत्र तस्वीर जी स्वरूप तो बाध हो गया तो स्वरूपेण बाध्यत्म प्रपंच नास्तिकूर्व जी कहता है, तुच्छ तो प्रसंग नहीं तो तुच्छ हो जाएगा। जिस रूप से प्रपंच दिखता है उसी रूप से यदि बाधित हो गया व्यवहार कार्य बाधित हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। अभी कहने प्रपंच का बाध होता है पारमार्थिकत्व, प्रपंच का बाध कैसे होगा? पारमार्थिकत्व है ना, प्रपंच नास्तिक और रज्जु में सर्व व्यावहारिकत्व है नास्तिक। पारमार्थिकत्व का कारण बाध्य जीते मानेंगे ब्रह्म पारमार्थिकत्व नास्ति न वा, पारमार्थिकत्व विशिष्ट विशिष्टम ब्रह्म होती तो निर्धर्म को नहीं कहा ना, उसे पारमार्थिकत्व धर्म रहेगा तो पारमार्थिकत्व ब्रह्म रहेगा तो निर्धर्म कतया पारमार्थिकत्व का कारण ब्रह्मणी अभी बाध्य समस्ती, क्योंकि ब्रह्म निर्धर्म कहे निर्धर्म ध्वनि के कारण घट पटत्व अस्ति न वा, घट पटत्व क्योंकि घट में पटत्व नहीं रहता है, इस प्रकार ब्रह्म पारमार्थिकत्व अस्ति कहेंगे तभी यदि ब्रह्म में पारमार्थिकत्व रहे। ब्रह्म में पारमार्थिकत्व धर्म रहेगा ना नहीं, निर्धर्म कौन से ब्रह्म में पारमार्थिकत्व आकारण बाध्यत्व अस्ति यदि कथम कदाचित बाध्यत्व आता है तो अब बाध्य किस बाध्यत्व को लेकर के प्रपंच ब्रह्म अनारभित आरभित तीनों में सत्य मान लेते हो? स्वरूपेण बाध्यत्व कहेंगे तो प्रपंच में नहीं है, पारमार्थिकत्व में बाध्यत्व कहेंगे तो पारमार्थिकत्व में बाध्यत्व ब्रह्म में अबाध्य नहीं हुआ, वो सत्व कैसे होगा? कदाचित बाध्यत्व आदय, कदाचित बाध्यत्व तो ब्रह्म में आ जाए, बाध्य समादय व्यावहारिक स्थिति व्यावहारिक सत्व ही कदाचित बाध्य होता है, पारमार्थिक अबाध्य होता है, कैसे भेद होगा? ब्रह्म का विवाद हो जाएगा, पारमार्थिक ब्रह्मार्थी इतने न वाच्य मिथ्यात्व रूप साध्य निरुद्धावेव तत्वोत्तर द्वार, इसका उत्तर पहले दे दिया है। प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वादि चरणमान में साध्य क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूप साध्य का निर्वचन जब हुआ उस समय इसका उत्तर दिया कि सर्वत्र निषेध प्रतियुक्त रूप में मिथ्यात्व प्रपंच मानेंगे तभी तुच्छ नहीं है, तुच्छ नहीं है क्योंकि तुच्छ की प्रतीत नहीं होती कभी भी, किंतु ये प्रपंच की प्रतीत होती। प्रतीत से प्रतिपन उपाधो, जहाँ प्रतीत होता वहाँ अत्यंत अभाव, तुच्छ वस्तु की प्रतीत होती है। ज्ञान तो अधिकरण में तरिकालिका निषेध, तरिकालिका निषेध हो जाएगा, कि जहाँ प्रतीत होता है तुच्छ की प्रतीत कहाँ होती है? नहीं होती, इसे तुच्छ तो आपत्ति नहीं, तुच्छ की कहीं प्रतीत नहीं होती है। क्वचित उपाधि सत्य न प्रतीति, सत्य न प्रतीत नहीं होती है, ये समाधान पहले कहा है। और पूर्व विषय ने कहा है बाधक ज्ञान, जैसे यम इदम रजतम ज्ञान हुआ उसका बाधक होता है इदम, ऐसे ज्ञान बाधक होगा? यम सुक्ति नेदम रजत ज्ञान बाधक होता है, जो बाधक ज्ञान होता है वो सब प्रकार का होता है। कैसे होता है? सब प्रकार का, निष्प्रकार का ज्ञान शुद्ध बाधक नहीं होगा। सब प्रकार का से ज्ञान से प्रपंच बाधकत्म वक्तव्य, जो प्रपंच का बाधक होगा वो सब प्रकार को होना चाहिए। तो जैसे घटत्वती घटत रजतत्व अभावती सुत्यादि रजतत्व प्रकार का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, तो उसका बाधक हुआ रजतत्व अभाव प्रकार ज्ञान होगा, ये तो रजतत्व नास्ती। सब प्रकार के ज्ञान ही बाधक होगा, निष्प्रकार बाधकत्व ही होगा, निष्प्रकार के ज्ञान होगा तो बाधक नहीं होगा। इदम रजतम ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, सब प्रकार के निष्प्रकार को सब प्रकार के, और निष्प्रकार ज्ञान इदम ज्ञान उसका बाधक हो जाएगा। तथा च सब प्रकार सात्विक जो ज्ञान बाधक है, सब प्रकार के ज्ञान बाधक होगा। ज्ञान में जो प्रकार होगा सात्विक ही होगा, तभी तो सब प्रकार होगा, कल्पित प्रकार से तो सब प्रकार का नहीं होगा। इति जो यत्तु पूर्व विषय में कहा तन्न स्वरूप उपलक्षण उपलक्षित स्वरूप विषय के व्यावृताकार ज्ञान से वो निष्प्रकार भी बाधकत्वम प्रागुत्तत्वात्। निष्प्रकार के ज्ञान बाधक होगा, निष्प्रकार ज्ञान बाधक होगा तो निष्प्रकार ज्ञान में क्या विशेष आकार है बाधक होगा, जिस किसी ज्ञान का बाधक हो जाएगा। इसलिए कहा व्यावृत आकार ज्ञान ही बाधक होता है। व्यावृत कैसे होगा, स्वरूप से ही उपलक्षित होगा, कोई विशेषण धर्म करेंगे नहीं, स्वरूप ही उसका उपलक्षण बन जाएगा। स्वरूप उपलक्षित स्वरूप जो विषय होता है उसको विषय करने वाले जो ज्ञान है व्यावृत आकार ज्ञान, वह बाधक होता है। निष्प्रकार के ज्ञान बाधक होगा। निष्प्रकार ज्ञान में विशेषण व्यावर्तक धर्म क्या होगा, स्वरूप ही अलग ही नहीं, धर्म अलग नहीं, स्वरूप स्वरूप उसमें रहेगा नहीं, स्वरूप के द्वारा उसकी व्यावृत्ति होती है। निष्प्रकार को ब्रह्म की व्यावृत्ति होगी अपने स्वरूप के द्वारा, धर्म के धर्म विशिष्ट होकर नहीं। स्वरूप एक होता है, स्वरूप होता है और एक धर्म होता है। यहाँ जो उपलक्षण होगा स्वरूप ही उपलक्षण होगा, धर्म उपलक्षण ही स्वरूप। आनंदो विषयानुभव नित्यत्व चेति धर्म अपृथक देवी चैतन्य पृथ्वी वाभा। आनंद विषयानुभव सत्यत्व ये धर्म कहते, धर्म वस्तु तो नहीं वो तो स्वरूप है। स्वरूप उपलक्षण से स्वरूप ही उपलक्षण होगा, धर्म नहीं, स्वरूप ही उपलक्षण होगा। उससे उपलक्षित जो स्वरूप होगा शुद्ध स्वरूप, तद विषय के ज्ञान व्यापकाकार ज्ञान ही निष्प्रकार होने पर भी बाधक हो सकता है, ये भी पहले कहा था। स्वरूप ही उपलक्षण हो जाएगा, वही स्वरूप से ज्ञान की व्यापति व्यापकाकार हो जाएगा। स्वरूप उपलक्षण निबंधन व्यापकाकार से स्वरूप को उपलक्षण मान करके ज्ञान में व्यापकाकार होने पर भी यथा न अखंडार्थ क्षति तदपि उत्तम तथा अखंडार्थ होगा। अखंड ब्रह्म विषय ज्ञान अखंडार्थक अखंड अर्थ ऐसे शुद्ध है, अर्थ विशेषण रहित शुद्ध अर्थ ज्ञान होगा, वो शुद्ध अर्थ ज्ञान ही बाधक होता है। ब्रह्म ज्ञान ही निष्प्रकार के ज्ञान प्रपंच का बाधक होता है, वो ज्ञान निष्प्रकार के ही स्वरूप ही उसमें उपलक्षण, सत्य ज्ञान स्वरूप ही उपलक्षण है, उस उपलक्षण का ब्रह्म ज्ञान बाधक होता है। नन व्यावहारिक प्रातिभाषिक और बाध्यत्व विशेष किम निबंधन भेद, व्यावहारिक बाध्य है प्रातिभाषिक दोनों बाध्य है, दोनों बाध्य तो बराबर हो गया, तो किम निबंधन भेद, किम निबंधन यस्य भेद से सभेद किम निबंधन, क्या उसका कारण है भेद का दोनों का। न तावत मायिकत्व अविद्यकत्व भेद, व्यावहारिक को कहेंगे माइक और प्रातिभाषिक होता है अविद्यक, माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति माया उपाधि के स्तर द्वारा उत्पत्ति, राज्य में जो सर्प दिखता है अविद्या से दिखता है, इसे कहेंगे सर्प आदि अविद्यक है और प्रपंच आकाश आदि प्रपंच क्या है माइक, एक माइक एक अविद्यक, तो कहिए ठीक नहीं माया अविद्य और अविद्या, माया अविद्या में भेद है एक ही, इसलिए भेद नहीं उनसे माई का अविद्यक भेद नहीं कर सकते। यदि दोनों में भेद नहीं होगा बात ही समान रहेगा, अर्थगत विशेष अभाव है तद युगा से, अर्थगत विशेष यदि अभाव नहीं होगा तो भेद ही नहीं होगा। प्रातिभाषिक व्यावहारिक में कोई विशेष नहीं देगा, व्यावहारिक प्रातिभाषिक बराबर हो गया, दोनों ही माई माई का होगा अविद्या का भी हो जाएगा, अर्थ में कोई विशेष नहीं तो अविद्यक भी होगा माइक भी होगा, वही माइक होगा वह अविद्यक होगा, उसमें एक अविद्यकत्व एक में माइकत्व, ये भी तद अभावत माइकत्व अविद्यकत्व रूप भेदभाव से न कि अर्थक्रियाकारित्व आकारित्व अभियान विशेष, अर्थक्रियाकारित्व प्रयोजन सिद्धि व्यावहारिक सुवर्ण रजत से होता है अति प्रतिवादी से नहीं, तो अर्थक्रियाकारित्व अकारित्व अभियान अर्थ क्रियाकारित्व अर्थ क्रियाकारित्व विशेष हो जाएगा, तो कहीं ये भी ठीक नहीं। सपने में घट से पानी लाते थे सपने में तो फिक्र कर तो है नहीं, नहीं? सपने में घट में पानी ला करके पीता थे ना नहीं सपने में। सपन घटा दू सपन जलाहरणादि अर्थक्रिया दर्शनार्थ सपने में शरीर डाल करके छाद के ऊपर चढ़ जाते ना नहीं पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सपन घटा दू सपन जलाहरणादि अर्थक्रिया है तो अर्थक्रिया करे तो सपन प्रपंच में व्यावहारिक में दोनों में न से अर्थक्रियायाम व्यावहारिकत्व विशेषण दें व्यावहारिक अर्थक्रिया कहित्व स्वप्न घट में व्यावहारिक अर्थक्रिया कहित्व है वो जो स्वप्न घट में अर्थक्रिया कहित्व वो भी प्रातिभाषिक है। व्यावहारिक अर्थक्रिया कहित्व हुआ तो व्यावहारिक होगा तो पहले व्यावहारिकत्व सिद्ध होगा तो विशेषण देंगे। प्रातिभाषिक के अपेक्षा विलक्षण व्यावहारिकत्व जब निश्चय नहीं हुआ व्यावहारिक अर्थक्रिया कहित्व रहेगा तो व्यावहारिक होगा अनुन्यास व्यावहारिकत्व सिद्धि के बिना लक्षण सिद्ध नहीं हुआ लक्षण सिद्ध के बिना व्यावहारिक अर्थक्रिया कार्य सिद्ध नहीं हुआ और व्यावहारिक अर्थक्रिया कार्य के बिना व्यावहारिक विषय भी सिद्ध नहीं हुआ अनुन्यास स्थापना अंगना आलिंगना आदि प्रातिभाषिक व्यावहारिक सुखजनक अतिव्याप्ति यदि कहेंगे व्यावहारिक अर्थक्रिया कार्यत्व व्यावहारिक अर्थक्रिया कार्यत्व प्रातिभाषिक स्वप्न आलिंगन में स्वप्न में अंगना आलिंगन स्त्री आलिंगन प्रातिभाषिक है किंतु वो व्यावहारिक अर्थक्रिया करी व्यावहारिक सुखजनक हुआ सुख होता है सुख का जो अनुभव वो व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है नहीं। सुख भक्ति का अनु स्वप्न दर्शन विषय तो बाधित हो गया दर्शन ज्ञान विषय विशिष्टत्व में बाधित है किंतु ज्ञान हुआ था ज्ञान नहीं हुआ था ऐसा नहीं सपने में हत्य नहीं था बात होगा सपने में हत्य का अनुभव नहीं हुआ था ऐसी बात नहीं होता है। जो सुख स्वप्न अंगन आलिंगन में सुख है वो तो आलिंगन तो प्रातिभाषिक है किंतु सुख व्यावहारिक सुख हो गया तो व्यावहारिक अर्थक्रिया कार्य तो स्वप्न अंगन आलिंगन में आ गया उसमें व्यावहारिक लक्षण अतिव्याप्ति ना भी ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व तद भिन्न ज्ञान बाध्यत्व विशेष ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व व्यावहारिक में आएगा प्रातिभाषिक में तद भिन्न ज्ञान बाध्यत्व आएगा आएगा ब्रह्म ज्ञान भी ना व्यावहारिक रज्जु ज्ञान बाध्य तो विशेष होगा कहीं ये भी ठीक नहीं है। तो अनुमते रूप्यादिपि श्रुति अवचन ब्रह्म दिभाषित रजत ज्ञान हुआ ब्रह्म इदम रजत श्रुति अवचन चैतन्य ज्ञान से बाधित होगा ना नहीं श्रुति अवचन चैतन्य ब्रह्म ज्ञान श्रुति अवचन चैतन्य उसे भी क्या बाधित हो श्रुति ज्ञान का तो श्रुति अवचन चैतन्य और श्रुति अवचन चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है उसे भी प्रातिभाषिक का बात हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से भी प्रातिभाषिक बात हो जाएगा तो प्रातिभाषिक में व्यावहारिकत्व का लक्षण की अतिव्याप्ति ब्रह्मणि अध्यस्त से क्षणिकत्वादिपि प्रातिभाषिक ब्रह्मदिबाध्यत्व प्रसंगा से ब्रह्म में क्षणिकत्व अध्यस्त है अध्यस्त होता है बौद्धों के सर्व क्षणिकम ब्रह्म भी क्षणिक है ब्रह्म में क्षण ब्रह्म क्षणिकम या क्षणिकत्व अध्यस्त हुआ उसका बाद कैसे होगा ब्रह्म न क्षणिकम बाद कैसे होगा ब्रह्म क्षणिकम न इसके द्वारा बाद होगा ब्रह्म में जो अध्यस्त क्षणिकत्व है उसका बाद होता है ये तो ब्रह्म में अध्यस्त क्या हुआ क्षणिकत्व वो क्षणिकत्व व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है ब्रह्म क्षणिकम ये व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है व्यावहारिक है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही ब्रह्म क्षणिकम ऐसा बाद होगा अभी आप ब्रह्म क्षणिक हो ना ऐसा बात होता है ना नहीं आपको मालूम है ब्रह्म क्षणिक है या नहीं मालूम है क्या मालूम ब्रह्म क्षणिक है कुछ लोग बौद्ध लोग हैं ब्रह्म क्षणिक तो मकान को भी क्षणिक कहते हैं व्यवहार कार्य में कहेंगे ब्रह्म प्रासाद क्षणिक न पर्वत क्षणिक न व्यवहार होता है नहीं तो प्रातिभाषिक ब्रह्म क्षणिक में ज्ञान प्रातिभाषिक क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान से उसके बाद हो जाता है अभी निश्चय हो जाता है ब्रह्म क्षणिकम न सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म श्रुति कहती है इसे ब्रह्म क्षणिकम न तो व्यावहारिक ज्ञान से बाद हुआ ना नहीं ब्रह्म क्षणिक तो इसलिए क्षणिक तो प्रातिभाषिक हुआ व्यावहारिक हुआ है प्रातिभाषिक है ब्रह्मणि अध्यस्त से क्षणिकत्व आदि भी प्रातिभाषिक से क्षणिकत्व आदि सत्व क्षणिकत्व प्रातिभाषिक ब्रह्म भी बाध्यत्व अति प्रसंग से जो क्षणिकत्व है ब्रह्म में तो ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाए ब्रह्म न क्षणिकम क्या ज्ञान होगा ब्रह्म न क्षणिकम ये ब्रह्म ज्ञान वाला नहीं ब्रह्म विषय ज्ञान से बाधित हो गया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भी बाध्यत्व ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म न क्षणिकम इसी ज्ञान से बाधित हो जाता कौन क्षणिकत्व ब्रह्म न क्षणिक तो ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व अति प्रसंगोत्तर क्या होगा प्रातिभाषिक क्षणिकत्व में व्यावहारिक लक्षण जाएगा क्या लक्षण है ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व किसमें अतिव्याप्ति हुई क्षणिकत्व ब्रह्म में जो क्षणिकत्व व्यावहारिक है प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक में व्यावहारिक लक्षण अतिव्याप्ति ना कि ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व तद अन्य प्रमा बाध्यत्व अभियान विशेष ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व व्यावहारिक में आएगा और प्रातिभाषिक में ब्रह्म अन्य प्रमा बाध्यत्व आएगा तो ये विशेष हो जाएगा इतना तन्मते ब्रह्म ज्ञान से वह प्रमाता अन्य प्रमा कैसे ब्रह्म प्रमा तो ठीक है ब्रह्म भिन्न की प्रमा वेदांत ज्ञान से है तत्वावधि का प्रमा तो ब्रह्म ही और व्यावहारिक प्रपंच का जो ज्ञान तो प्रमा ये नहीं तुम्हारे मत है ब्रह्म ज्ञान ही प्रमा है ना कि प्रमा बाध्यत्व भ्रांति बाध्यत्व विशेष प्रमा बाध्यत्व भ्रांति बाध्यत्व प्रातिभाषिक होता है भ्रांति बाध्य ब्रह्म प्रमा ही प्रमा है व्यावहारिक प्रमा प्रमा नहीं तो ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व व्यावहारिक में इसको क्या कहेंगे प्रमा बाध्यत्व और व्यावहारिक ज्ञान को प्रमा कहेंगे नहीं भ्रांति है भ्रांति बाध्यत्व प्रातिवादी ब्रह्म प्रमा बाध्यत्व प्रमा बाध्यत्व भ्रांति बाध्यत्व हमें विशेष भ्रांति बाध्यत्व से ब्रह्म ने भी सत्वा भ्रांति बाध्यत्व ब्रह्म में हो जाएगा कैसे ब्रह्म मिथ्या की भ्रांति होगी ब्रह्म मिथ्या भ्रांति के द्वारा मिथ्यात्व में ज्ञापित हुआ कौन ब्रह्म ब्रह्म मिथ्यात्व में ज्ञापित हुआ तो भ्रांति बाध्य क्या हुआ ब्रह्म मिथ्या की भ्रांतिया मिथ्यात्व में ज्ञाप्य भ्रांति बाध्यत्व मिथ्यात्व में ज्ञाप्य हो गया ब्रह्म भ्रांति बाध्य हो क्या तो ब्रह्म ज्ञान बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बुद्धि हो गया ब्रह्म मिथ्यात्व ने ज्ञाप्य कौन हुआ ब्रह्म मिथ्यात्व ने ज्ञाप्य हो गया भ्रांति बाध्य वो भ्रांति बाध्य हाँ ब्रह्म का बाद हो जाता है ब्रह्म मिथ्या भ्रांति के द्वारा क्या निश्चय ब्रह्म मिथ्या है मिथ्या मतलब सत्य नहीं भ्रांति के द्वारा मिथ्यात्व ने बोधित तो हुआ ना ब्रह्म मिथ्या ये ज्ञान भ्रांति है प्रमा है तो भ्रांति के द्वारा ब्रह्म में मिथ्यात्व निश्चय हुआ भ्रांति के द्वारा क्या निश्चय हुआ मिथ्यात्व मिथ्यात्व मतलब सत्य का अभाव हो गया भ्रांति बाध्यत्व आ गया तो भ्रांति बाध्यत्व भी ब्रह्म में आ गया तो भ्रांति बाध्यत्व कहेंगे प्रातिभाषिक तो ब्रह्म भी प्रातिभाषिक तो आ जाएगा ना भी पारमार्थिक विषय भी बाध्यत्व व्यावहारिक विषय भी बाध्यत्व अभियान विशेष पारमार्थिक विषय भी बाध्यत्व पारमार्थिक विषय कौन है ब्रह्म पारमार्थिक विषय दिए ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व व्यावहारिक में आएगा और दूसरा है क्या है व्यावहारिक विषय भी बाध्यत्व व्यावहारिक विषय दी रज्जु ज्ञान व्यावहारिक विषय दिए उसके द्वारा सर्प का बाध होता है तो प्रातिभाषिक में क्या आ गया व्यावहारिक विषय भी बाध्यत्व और व्यावहारिक प्रपंच में क्या आएगा पारमार्थिक विषय भी बाध्यत्व विषय हो जाएगा किंतु पहले पारमार्थिक व्यावहारिक का भेद सिद्ध हो लक्षण क्या करते हैं पारमार्थिक व्यावहारिक तो किम पारमार्थिक विषय भी बाध्यत्व और प्रातिभाषिक क्या है व्यावहारिक विषय भी बाध्यत्व तो व्यावहारिक तो क्या पहले निश्चय हो जाए तब तो प्रातिभाषिक व्यावहारिक का सिद्ध हो चल रहा है प्रातिभाषिक व्यावहारिक का भेद क्या है प्रातिभाषिक तो किम व्यावहारिक तो किम उसमें फिर व्यावहारिक तो निश्चय के बिना प्रातिभाषिक तो निश्चय नहीं होगा क्योंकि व्यावहारिक विषय भी बाध्यत्वाद प्रातिभाषिक तो प्रातिभाषिक तो निश्चय करेंगे क्या करना पड़ेगा व्यावहारिक तो निश्चय चाहिए व्यावहारिक निश्चय के बिना प्रातिभाषिक निश्चय नहीं होगा और पारमार्थिक का विषय जानने के लिए व्यावहारिक प्रातिभाषिक दोनों से विलक्षण पारमार्थिक जानने के लिए व्यावहारिक ज्ञान चाहिए इसलिए अनुन्यास पारमार्थिक तो ज्ञान होगा तद घटित व्यावहारिक ज्ञान होगा, और व्यावहारिक तो ज्ञान होगा तो तद घटित प्रातिभाषिक ज्ञान होगा। इस सामान्य से ना पे अन्योन्यतर ज्ञान, अन्योन्यतर क्या है? व्यावहारिक अन्यत्व प्रातिभा प्रातिक अन्यत्व। व्यावहारिकत्व क्या है? प्रातिक अन्य अन्यत्व। व्यावहारिकत्व क्या? प्रातिभाषिक अन्यत्व। और प्रातिभाषिक क्या है? व्यावहारिक अन्यत्व। अन्योन्यतरता दोनों में भेद का अभाव है। जो व्यावहारिकत्व प्रातिभाषिकत्व दोनों है उसमें भेद का धर्म व्यावर्तक धर्म कोई है? भेद प्रतिवित आवश्यक कोई नहीं होगा तो इतरत्व से आएगा। इतर तो किस नीचे होगा? व्यावहारिक इतरत्व प्रातिभाषिक इतरत्व किस होगा? और अन्योन्यास है, अन्योन्यास है। व्यावहारिक ज्ञान क्यों ना प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान है, अन्योन्यास होता है। ये चेत सिद्धांत के तन्मा। अब ये सिद्धांत उत्तर देता है किसके लिए? व्यावहारिक प्रातिभाषिक का भेद सिद्ध करने के लिए। सप्रकारक निष्प्रकारक ज्ञान बाध्यत्व अभियान, शुद्ध ब्रह्म दिवाध्यत्व तद अन्य दिवाध्यत्व अभियान वा महावाक्य जन्य दिवाध्यत्व तद अन्य दिवाध्यत्व अभियान वा स्वबाधित दिवाध्यत्व तद अन्य दिवाध्यत्व अभियान वा भेद संभव। पहला क्या हुआ? सप्रकार के निष्प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व। सप्रकार के ज्ञान बाध्यत्व किसमें आएगा? सप्रकार ज्ञान बाध्यत्व प्रातिभाषिक में आएगा। व्यावहारिक में आएगा सब प्रकार ज्ञान बाध्यत्व? सब व्यावहारिक के बाद किसे होगा? ब्रह्म ज्ञान से, तो उसमें रहेगा निष्प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व। सब प्रकार के निष्प्रकार के ज्ञान, सब प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व और निष्प्रकार ज्ञान बाध्यत्व से भेद हो जाएगा। शुद्ध ब्रह्म दिवाध्यत्व तद अन्य दिवाध्यत्व अभियान, शुद्ध ब्रह्म दिवाध्यत्व व्यावहारिक में तद अन्य दिवाध्यत्व प्रातिभाषिक में आ जाएगा। महावाक्य जन्य जो शुद्ध ब्रह्म दिवाध्यत्व दिया है, कहीं यदि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रातिभाषिक का बाध होता है तो शुद्ध ब्रह्म दि बाध्य, शुद्ध ब्रह्म दि द्वारा ही बाध्यत्व एव कार्य करना अर्थ करना पड़ेगा। महावाक्य जन्य दिवाध्यत्व तद अन्य दिवाध्यत्व, महावाक्य जन्य दि ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व व्यावहारिक में तद अन्य दिवाध्यत्व प्रातिभाषिक आ जाएगा। स्वबाध यदि बाध्यत्व तद अन्य स्वबाधक दि बाध्यत्व, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रपंच का बाध होता है, वो जो ब्रह्म ज्ञान हो गया प्रपंच का तो बाधक है और ब्रह्माकार वृत्ति का बाधक है नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया स्वबाधक है। स्वबाधक ब्रह्म ज्ञान जो बाध करता है सब का बाध करेगा, दृश्य स्वमात्र न दृश्य मात्र का निषेध होगा, तो ब्रह्म ज्ञान भी दृश्य होने से उसका ही बाधक हो जाए, दृश्य देते ना मिथ्या। तो ब्रह्म ज्ञान स्वबाधक है, स्वबाधक दि बाध्यत्व रहेगा व्यावहारिक में, और प्रातिभाषिक में स्वबाधक दि बाध्यत्व नहीं। रज्जु सर्प ज्ञान का बाध होता है सर्प का रज्जु ज्ञान से, रज्जु ज्ञान स्वबाधक है नहीं, तो स्वान्य दि बाध्यत्व राधाम भेद संभवात। शुद्ध शब्द में जो शुद्ध ब्रह्म दि शुद्ध दिया क्या अर्थ है? निर्धर्म को अधिष्ठान मात्र में अत्र विवक्षित, निर्धर्म को अधिष्ठान सिद्ध रूप ब्रह्म तद ज्ञान बाध्यत्व न च निर्धर्म को यद वस्तु गत्या तज ज्ञान ब्रह्म काले पे अस्ति। निर्धर्म का ब्रह्म ज्ञान, निर्धर्म का ब्रह्म ज्ञान यदि कहेंगे रज्जु में जिस समय सर्प ज्ञान होता है उस समय रज्जु ज्ञान है या नहीं? रज्जु का ज्ञान थे, रज्जु का दर्शन हो रहा है, जो वस्तुगत रज्जु है वो दिखते हैं नहीं उस समय, जो सर्प समय रूप से दिखते हैं हाँ वस्तुगत क्या है? रज्जु है, वो दिखते हैं नहीं। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान काल में ब्रह्म का ज्ञान होता है वस्तुतः, जो निर्धर्म का ब्रह्म वस्तुगत्या यद धर्म के यद वस्तुगत्या तज ज्ञान, जो वस्तुतः निर्धर्म के ब्रह्म उसका ज्ञान ब्रह्म काल में भी है। घटो अस्ति ब्रह्म निर्धर्म का, तो निर्धर्म का वास्तव जो निर्धर्म ब्रह्म ब्रह्म काल में भी हो या नहीं है? सर्प अस्थि तो ब्रह्म काल में भी है। निर्धर्म तत्व विशिष्ट से तद उपलक्षित ज्ञान यदि विवोचित, यदि कहीं निर्धर्म के तत्व विशिष्ट का ज्ञान तद उपलक्षित का ज्ञान कहेंगे तदा क्या होगा? निर्धर्म तत्व विशिष्ट का ज्ञान जो होगा निर्धारण तो विशिष्ट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अखंडार्थक होगा, अगर निर्धम तो विशिष्ट निर्धम तो उपरक्षित यदि कहेंगे अखंडार्थ नहीं होगा। प्रपंच का बाद होता अखंडार्थ ब्रह्म ज्ञान से, यदि निर्धर्म को तो विशिष्ट कहेंगे तो उसमें अखंडार्थत्व नहीं होगा। निर्धर्म के तो विशिष्ट निर्धम तो परिचय तो कुछ कहो तो था अखंडार्थता हानि, क्योंकि प्रकारभूत निर्धर्म तत्व द्वितीय अभाव तात्विकत्व आपत्ति प्रकारभूत निर्धर्म तत्व और अद्वितीय ब्रह्म है द्वितीय अभाव, द्वितीय भाव ब्रह्म में रहेगा निर्धर्म तत्व तो रहेगा, जो प्रकार है प्रकार हो गया निर्धर्म तत्व तो। और दूसरा क्या है अद्वितीय तो द्वितीय भाव, ये तात्विक होता आपत्ति। यदि निर्धर्म को ब्रह्म ज्ञान से बात होगा तो ब्रह्म में निर्धर्म तत्व तो अद्वितीय तो रहेगा और तात्विक होगा, कल्पित होगा तो निर्धर्म नहीं होगा। इतने नवाच्यम निर्धर्मकम यद वस्तुगत्या तन्मात्र गोचर ज्ञान से विवक्षितता, जो वस्तुगत है निर्धर्म को रज्जु में सर्प ज्ञान होता है वस्तुगत और रज्जु है क्या वस्तुता रज्जु है, किंतु तन्मात्र ज्ञान होता है अहम सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञान है तन्मात्र ज्ञान नहीं है। वस्तुगत्या जो निर्धर्म कहे तन्मात्र गोचर ज्ञान है, वस्तुगत्या निर्धर्म के ब्रह्म तन्मात्र गोचर ब्रह्म काल में तन्मात्र गोचर ज्ञान है नहीं, तस्य च ब्रह्म काल अभाव, ब्रह्म काल में ब्रह्म विषय का ज्ञान होगा किंतु ब्रह्म मात्र विषय ज्ञान नहीं है। निर्धर्म तत्व आदि तद्बुद्ध उपाय तो मात्र, निर्धर्म तत्व ब्रह्म ज्ञान के लिए केवल उपाय है, चरम ब्रह्म ज्ञान में उपाय है न कि बुद्धि का विषय, उपाय तो मात्र न तो तद्बुद्धो विषय तो ब्रह्म ज्ञान में विषय नहीं है उपाय है। निर्धर्म तत्व को यदि ब्रह्म ज्ञान का विषय मानेंगे तो विषय सधर्म को हो जाएगा, अखंडार्थ नहीं होगा। अतो न अखंडार्थता हानि प्रकार तात्विकतापत्ति, दोनों अखंडार्थता की हानि नहीं और प्रकार में तात्विकत्व की आपत्ति नहीं है। ओम शनो मित्र।